واسه تو همیشه میخندیدم، نفهمیدی تو دمی تو خنده های من بوده، نفهمیدی تو گوشه ای از ذهنم بودی بقیه اش صدای مردمه، واسه تو همیشه میخندیدم، نفهمیدی چه غمی تو خنده های من گمه، نفهمیدی تو گوشه ای از ذهنم بودی بقیه اش صدای مردمه. حالا حالا داریم، حالا حالا ای آهنگا داریم، نگران نباشید، ما هستیم.